muhterem efendim, bir hizmet insanının mesai anlayışı nasıl olmalıdır? Mesainin takdir edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda hizmet mahallinde geçirilen zaman ile yapılan işin kalitesi hangi ölçülerde göz önünde bulundurulmalıdır? Fedakarlığın mesaiye bakan yanıyla alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Mesai mevzuyla himmet mevzunu yönüyle temel felsefeleri açısından aynı kategoride müteala edebiliriz. İster mesaimizi bir şeye verme, adamışlık ruhuyla da diyebilirsiniz. İsterse himmette bulunma, Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği şeyleri ve mimma rızaknahum yunfikun fehvasınca ondan verebildiğimiz kadar verme. Mekki anlayış ve telakki içinde meseleyi ıtlakına bağlayarak verilebildiği kadar verme. Ancak hani bunlar, bu verebildiğin kadar verme, kendini kullanabildiğin kadar kullanma, belki tergib adına bazen diyoruz, hizmet insanı bir köylan gibi kalbi duruncaya kadar koşmalı. Kalbi durduğu zaman demek ki sonuna geldik falan demeli diyoruz. Tergib adına belki böyle konuşmak lazım. Belki bazı ahvalde böyle davranmak da iktiza eder. Ancak hem himmet etmede hem de mesai tanziminde mesele öyle olmalı ki tabiatı beşeriye de nazar itibara alınmalı. Yani bizim bir insan olduğumuz nazara alınmalı. Evimizin olduğu, barkımızın olduğu nazar itibara alınmalı. Mesleğimiz nazar itibara alınmalı. Çoluk çocuğun medarı maişetleri, geçimleri nazar itibara alınmalı. Bu işin götürülür olması nazar itibara alınmalı. Hususiyle dinin ruhundaki yüsre kolayla bina edilerek meselenin götürülmesi. O işi hemen herkesin götüremeyeceği bir hale çevirirseniz şayet, bu iş götürülmez, olduğu yerde kalır. İş o şekilde programlanmalı, öyle telkin edilmeli ki, iki sıradan bazı kimseler hakikaten köy ilan gibi koşup, çatlayıncaya kadar koşup ölmesinin farkına varmaması söz konusu olabilir. Fakat genelde herkes öyle bir şeye tabi tutmamalı. Herkesten onu beklememeli. Hayatın durmadan devam etmesi lazım. Her şeyin işlemesi lazım. Ülkenin daha değişik yanlarının da o yanları itibariyle kalkınması, güçlenmesi lazım. Kendisini ifade etmesi lazım ülkenin, ülke insanının, milletin. Bu açıdan inne dine yusrun ve le müşahede dine illa galebe. Ferdi planda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurdukları gibi din temelde götürülmeyecek kadar ağır değildir, zor değildir. Yusru öyle anlayalım. Götürülmeyecek kadar mesai tanzimde, amalı taksimde birbirimizden destek alarak onu götürmede altından kalkılmayacak gibi değildir diye. Ama bir insan onu altından kalkılmaz hale getirirse değil başkaları, kendisi de yenik düşebilir ona. İnsan meseleyi öyle ele almalı ki onu gençliğinde de, olgun yaşında da, ihtiyarlığında da, ferd olarak da, aile olarak da, cemiyet olarak da, toplum olarak da hep götürebilmeli. Evet, bu çok önemlidir. Şimdi çok fedakarlık yaparsınız aynen bunun gibi. Mesainizi tamamen bu işe verirsiniz. Hiçbir şeyi görmezsiniz. Hani dünyadan tamamen tecerrüt etmiş mücerret insanlar o sübjektif hallerini tamim etmezlerse onda bir mahsur olmayabilir yani. Dünyadan böyle tecerrüt etmiş sufiler arasında halvetiler vardır. Hayattan inzivada geçirmişlerdir. Göz açıp kapayıncaya kadar gözlerinin içine başka hayalin girmesine meydan vermemişlerdir. Fakat peygamberlik davası bu değildir yani. O büyük insanların büyüklerini öper başımıza koruruz, takdirle karşılarız da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi çizgisindeki insanlara mesaj verirken buyuruyor ki insanların hayırlısı insanlar içinde kalıp hizmet edip onlardan gelen şeylere katlanır diyor. vazife yapacaksın. Kendi bulunduğun milleti yükseltmeye çalışacaksın bir yönüyle. Hatta kendi yükselmen içinde milletin ve gelecek nesillerin yükselmesini hesaba katacaksın. Büyük projelerin olacak ve bunları gerçekleştirmeye matuf gayret içinde bulunacaksın. Ama bu arada öyle bir mesai tanzimi yapacaksın da ki dinine, diyanetine, hizmette de kusur etmeyeceksin yani. O mevzada koşturacaksın. Gücün yettiğince koşturacaksın. Yoksa tamamen kendini bu işe verirsen birçok vazife ihmal edildiği gibi aynı zamanda sen hayatın değişik fasıllarında onu başta başladığın gibi götüremeyebilirsin de. Yani örnek dinlendirmek için daha dedim. Abdullah ibn Amr ibn el-As. Asi gibi de fakat as demek lazım. Çünkü asi isyan eden demek. Bu sahabe-i kiramın zühdü takvada çok ileriye gidenleri ve Efendimiz'i çok iyi dinleyen, çok iyi okuyan ve doğru okuyanlardan birisi. Abdullah ibn Ömer gibi yani. Hazreti Ömer'in oğlu gibi. Bu da Amr ibn el-As'ın oğlu. Bu da öyle zühattan birisi. Böyle her gün oruç tutuyor ama onu bile yeterli bulmuyor. Belki savmi visal diyor yani. 2-3 gün yemek yemeden oruç tutayım diyor. Şimdi bu ne hale getirir o insanı? Evlenmişse aile hukukunu ihmale badi olur. Çok defa çocuklarında görmeyebilir. Sabaha kadar 500 rekat namaz kılmaya kendisini verir sonra da onları da dinleyemez yani orada. Kusur ettiği şeyler olur. O şeki sarih hadisin beyanı burada. İnneli ehlike aleyke hakkan ve inneli nefsike aleyke hakkan ve innelillahi aleyke hakkan fe ati kulladi hakkın hakkahu. Allah'ın senin üzerinde bir hakkı var. Ehlinin de bir hakkı var. Nefsinin de bir hakkı var. Her hak sahibinin hakkını ver buyuruyor Peygamber Efendimiz. Objektif olan, götürülebilecek olan budur yani. Meseleyi bu mevzuda iyi bir mesai tanzimiyle, iyi bir amal taksimiyle kim neyi en mükemmel yapıyorsa hayatın hiçbir biriminde boşluk bırakmayacak şekilde herkes orada olmalı ve herkes orada bulunduğu yerde rantabl olmaya çalışmalı. Birisi diyelim bir fabrikatör gelir der ki size ben bu fabrikayı bu sene bağışlıyorum ne yaparsanız yapın dersiniz. Hani meseleyi böyle ele alacak olursanız 5-10 tane fabrikatör fabrikasını getirip koruyor. İstihdam açısından nasıl bir boşluk meydana gelir yani. Siz onları tam işletebilir misiniz, işletemez misiniz? O insan hayır yapacak, ondan sonra her sene yapması gerekli olan hayırı yapabilir mi, yapamaz mı? Ayrı şeyler. Şimdi öyle bir talepte bulunacaksınız ki o sistem işleyecek. O her sene omuz verecek, elini o işin altına sokacak. Her sene öyle yapma imkanı olacak onun için. Bir dem verdiği zaman, bu bir savcı vardı, hani zıp zıpır demişti birisine. Sonra bağışlayın, özür dilerim. Sonra birdenbire böyle zıp zıpır hale geldiğiniz zaman, herkes verirken böyle gözlerinizi açar bakarsınız sonra. Öyle davranmalı ki, her zaman verebilmeliyim. Her zaman insan enerjisiyle ona bir katkıda bulunabilmeli. Birdenbire tükenmemeli. Fertler böyle bir tükenmeye çağrılırsa o işte durur bir yerde. Sistem devamlı işlemez. İşi öyle ayarlamalı ki hem sistem işlesin, o insanlar da aynı zamanda sistemin dinamosu olma vazifesini görsünler. İsterseniz gavurca ifadesiyle sponsorlar olsun diyebilirsiniz. Finansörler olsun diyebilirsiniz. Evet, bu açıdan bazıları, hususi bazı kimseler, onlar özel o, sübjektif hayatları itibariyle böyle tecerrüt içinde olabilirler. Yalnız yaşayabilirler, kale almayabilirler, dünya ile belli ölçüde alakalarını kesebilirler. Fakat objektif olan bu değildir. Objektif olan Allah Resulü'nün yoludur sallallahu aleyhi ve sellem, Raşid halifelerin yoludur. Kazanmışlar, etmişler ama Allah yolunda kullanmışlar. Vermişler, Allah yolunda vermişler. İşte Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz nasıl verdikleri bu Tebuk hadisesi münasebetiyle biliyorsunuz yani. Kazanmış ve vermişler. Aynı zamanda Efendimiz ona bir şey dememiş yani. Abdurrahman bin Avf O öyle diyorlar orada. 500 tane deve vermiş yani. Herhalde birkaç bin tane devesi olmayınca 500 tane deve veremez ki bir insan. Hizmetin gerektirdiği yerde vermiş. Ama verebilmek için onu kazanmak lazım. Ona sahip olmak lazım. Şimdi hizmet erleri de bence hizmet ederken aslında belki iyi bir mesai tanzimi çok önemlidir. Yani vazife yaparken bir yönüyle ruhi dinlenme, hizmetimizi yaparken ruhi dinlenirken de aynı zamanda düşünme, projeler için projelerle meşgul olma, kısım stratejilerle meşgul olma, sürekli yani bir iş yaparken diğer bir iş adına dinlenme faslı içine girme, bir iş yaparken diğer bir iş adına efendim sürekli böyle güçlü olarak, mukavemetli olarak, enerjik olarak yapman gerekli olan şeylerin hiçbirini ortada bırakmayarak hepsini yapmaya çalışma. Böyle bir mesai tanzimi içinde hareket etme ki Elem neşrah leke suresinin sonu idrake yansıyanlarda da ifade edildiği gibi bir yönüyle ibadet-ü taattan Allah'la münasebetten dünya işlerine, dünya işlerinden Allah'la münasebete geçmek suretiyle iş farklılığıyla dinlenme ve iş farklılığıyla yorulma. Bir yerde ruhi yorgunluğu o bedeni hareketle savmaya çalışma, bedeni yorgunluğu da ruhi konsantrasyonla gidermeye çalışma ve sürekli dinamik olmaya bakma. Fedakarlık insanlardan zorla istenmez yani. O mevzuda vaka rehabiliteler yapılmalı, insanlar alıştırılmalı, vermeye alıştırılmalı. Çok defa arz ettiğim bir hususu, rahmetli Hacı Kemal'den dinlediğim bir hususu, İstanbul'un zenginlerinde, nefsini verecek kadar böyle diğer kamlığa girdiği bir dönemde nefsini de verdi. Yanan bir arabanın içinde cayır cayır yandı. İmkanları geniş olan insanlardan. İlk defa böyle hizmet adına kendisinden bir şey talep edilince zannediyorum 50 lira mı veya o enflasyonun çok yüksek olduğu dönemde 50 bin lira mı yani. 50 bin lira ise yani fakir gibi insanların maaşlarının 15-20 bin lira olduğu bir dönemde 50 bin lira bir şey değil yani orada. Bizimki zaten kutuyla yamut. İşte iki kutuyla yamut o. Çıkarıp cebinden onu veriyor. Öyle veren insanlar gördüm ben yani. Fabrikalara dolaşıyoruz İzmir'de. İmam Hatip Enstitü yapacağız diye. Hiç unutmam mesela İzmir'in zenginlerinden. Ali Rıza Bey, Hacı Bekir amca rahmetli. Turgutlu fabrikalarını dolaşıyoruz. Adam cebinden tozlu mozlu çıkardı. Bir 25 lira mı verdi, 50 lira mı verdi yani. Ancak o kadar verebiliyor yani. Fabrikatör ancak o kadar verebiliyor. Uzat da diyor ki hani ben rahmetli Hacı Kemal'den Hacı Ata oldu artık o. Tacikistan'ın Hacı Atası. Verdikten sonra döndü dedi ki bana Hacı Kemal dedi. Vallahi sanki kalbimi çıkardım size verdim gibi bana çok ağır geldi. Vücudumdan bir parça gibi. Bir doğru ifade ediyor burada yalan söylemiyor. Vermeye alışmamış da evet bu İnsana öyle ağır gelir. Şimdi bir ikinci mesele de şu. İnsanın tabiatında şah var. Ve innehu li hubbil hayri le şedid diyor. Buradaki hayırdan murat dünyevi mal, meta, imkan diyor. İnsanın ruhunda cibilliyetinde mala karşı sevgi var, alaka var diyor bir yönüyle. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara da müjde veriyor. Sadakanın en makbulü diyor. Şahihü sahihin verdiği sadakadır. Yani sağlıklı olacaksın. Sağlıklı olunca ne olur? İleriye matuf bir kısım ümniyelerin, kuruntuların, hesapların, planların olur. Daha var. Daha var nasıl olsa. Dolayısıyla biraz da ben tutmalıyım bu mevzuda. Sıkı tabirini de kullanırız. Cimri tabirini de kullanırız burada. Efendimiz buyuruyor ki en makbul sadaka böyle sıhhatli olur. Yani yaşama ümidi var. Uzun ömürlü olma ümidi var. Bir de cimridir. Mala karşı fevkalade şeyi vardır. Şimdi biri verirken böyle çok vermenin sevabını kazanır. Öbürü de o arkadaşımız gibi verirken kalbini vermiş gibi bir ızdırap çekiyorsa o da onun sevabını kazanır. Allah Celle Celaluhu rahmetinin değişik tecelli dalga boyları var. birini onunla kucaklar, öbürünü de onunla kucaklar. Rehabilite edilerek belli ölçüde insanlar yumuşatılabilir. Şimdi bazı kimseler var ki arkadaşlarımıza diyorum, bu kadar vermeye açılmış insanlar, neredeyse din yolunda olmasa, bir hakikati ikame yolunda olmasa tebzir diyeceğim. Ve mübezzirine de Kur'an-ı Kerim ihvanü şeyatin diyor. Ama bunlar Allah yolunda olduklarından dolayı bunlar ihvanül melaike oluyor. İhvanül ruhaniyin oluyorlar. Bunlar engellemeye çalışıyorum. Geçen de birisi falan yerde bir üniversite yapıyorum diye telefonla bana konuşuyor. Filan yerdeki projem de yahu sıkma kendini o kadar. Olduğu kadar olsun. Niye yani? Hayır ben efendim Delhi'de de bir okul yapacağım. Şeyde de bir üniversite, Strasbourg'da da bir üniversite yapacağım. Amerika'da da bir şey düşünüyorum diyor yani. Şimdi böyle verme delisi olan insanlar var. Zaten öyle olmasaydı bu dünyanın bilmem kaç yerinde, 180 ülkesinde bu iştirak edenlere göre ölçmeyin bunu yani. Bine yakın müessese, Türkiye'deki okullardan daha çok. Ve o kadar talebe, o kadar insan bu. O Türk milletinin civan mertliği olmasa bu işler yürümez. Katiye mi katibeten? Mesele sadece ondan ibaret de değil. Çok şeyler yapılıyor. Düşünün ki Amerika gibi bir yerde bile hala falan yerde cami yapılacak, filan yerde üniversite açılıyor. Finansörleri yine ekonomik durumu orta ölçekte olan Türk insanı el uzatıyor. Geçen de arsa alma mevzunda burada yine Türk insanı el uzattı buraya. Yani zannediyorum bu ırkçılık değil de böyle milletimiz kadar böyle saf, temiz yürekli bir iş yapılması gerektiğinde ne nasıl yapılacak onu bilme mevzuunda ve onu gerçekleştirme mevzuunda böyle azmi iktidamda bulunan bir başka millet göstermek mümkün değil. Kadimde de böyle olmuş. Bakarsanız İlhanlar, Karahanlar, Selçuklar, Osmanlılar'da mesela zirveye çıkmış. O dönme kadınlara bakıyorsunuz yani. Mesela Meh Peyker diyelim, Kösem Sultan. Bu yeni camiyi yaptıran o kadın işte yani. Hürrem Sultan'a bakıyorsunuz. Ne kadar asarı belgüzideler var bunların. O milletimizin terbiyesi böyle azıcık onun içinde bulunanlara da hemen sirayet ediyor. Buğz ediyor. İşte Frenkçe tabirle dedim, verme kolik haline geliyorlar. Vermese hastalanıyor adeta. O işin vermenin tiryakisi haline geliyor. Ama henüz o işi duymamış. O işin zevk ve lezzetine ulaşamamış. Vermenin insanın ruhunda hasıl ettiği inşirahın onun öbür dünyada kendisine çok değişerek, çok farklı şekilde, çok daha dolgunca geriye döneceğine inanamamış insanlar, bunların da belli ölçüde rehabilite edilmeye ihtiyaçları var. Ancak hani herkes böyle olmalı dememeli bence. Meseleyi hesap ederken, planlarken bir yönüyle umumun olabileceği şeye göre planlamak lazım. İşi meselenin olurluğuna bağlamak lazım. Öyle yapmazsanız şayet bıktırırsınız, usandırırsınız, kaçırırsınız. Sistemin devamlı işlemesi, bu düzenin devamlı yürümesi, arabanın devamlı yürümesi sürekli enerjiye ihtiyacı vardır bunun. O enerjinin kesilmemesi de bir yönüyle o verecek insanların vermelerinin devam ve temadisine bağlıdır. Evet, rehabilite etmeye ihtiyaç var. Yani bazen üretim sizin o mevzuda daha çok zaman harcamanıza bağlıdır. Yani mesela diyelim ki bir yerde rehbersiniz veya bir idarecisiniz. Talebenin başında duruyorsunuz. Gündüz okulda durursunuz onu. Bir okul idarecisi olarak idareciye düşen vazifeleri yaparsınız burada. Orada yapılması gerekli olan her şeyi yaparsınız. Bir de hani onların gece kontrolleri gibi, yatıp kalkmaları gibi, efendim gidebilmeleri muhtemel olan yerlere gitmesi, gitmemeleri gerekli olan yerlere gitmemeleri açısından bunları takibe koyulursanız şayet zannediyorum mesele işte o zaman çok zaman bu işe ayırmaya bağlıdır. Ama bunları yaparken de yine meseleleri en verimli şekilde ortaya koyma, Frenkçe ifadesiyle rantap diyoruz. Rantap çalışmalı ama işte mesainin yanında aynı zamanda zaman da çok önemli bir faktördür. O iş için ne kadar çok zaman ayırırsanız, ne kadar o işin üzerinde gözünüz olursa, ne kadar bir yönüyle tamamen o işin içinde, göbeğinde bulunursanız, Allah'ın izni inayetiyle o kadar verimli olursunuz. Yani şimdiye kadar zannediyorum arkadaşların işlerinde Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bereket bir yönüyle zaman mefhumunu aşarak böyle, aynı zamanda da mesaide de ölesiye bir çalışma sayesinde bugünlere gelinmiştir. Yani sadece ürünlerini görerek onun maşallah, barekallah, tebarekallah falan diyoruz da o bir dil olimpiyatları adı altında, yani sizin dilinizin, kültürünüzün, tercümanlığınızın tercümanlığına böyle adeta destanların kesildiği ve herkesi hayran bıraktığı, çok kimseye ağlattığı o hadiseler, bu türlü ciddi gayretlerin sonucunda Cenab-ı Hakk'ın lütufları ve ihsanlarıdır. Allah bir taraftan arkadaşlarımızdaki o mesai aşkını, bir taraftan akıllıca işleri planlama işini eksik etmesin, her zaman lütfeylesin ve bu nimetleri üzerimizden sağanak sağanak yağmaya devam etsin. Daha neler olur neler, Allah'ın izni inayetiyle. Eserlerde toplumun ilerlemesi ve huzura ermesi için mesailerin tanzimi, emniyetin tesisi ve taavün düsturunun teshiline ihtiyaç olduğu, bunların da ancak dinin evamir-i kutsiyesi, takva ve salabeti diniye ile gerçekleşeceği ifade ediliyor. Özellikle mesai meselesinde takva ve salabeti diniyenin tesirini lütfeder misiniz? Şimdi bir insan bir yerde vazifelendirilmişse şayet, idarecisiniz, muallimsiniz, rehbersiniz, vazifeyle bir yere gönderilmişseniz şayet, onun hakkını vermeniz lazım yani. İşte orada mesele tamamen dini daire içine girer. Yani hiç farkına varmadan bazen haram yemiş olabilirsiniz. Size güvenen insanları aldatmış olabilirsiniz. Zamanı çok iyi değerlendirmiyorsanız, orada mesainizde yoğunlaşmıyorsanız, sizin üzerinize tevdi edilen o vazifeyi bir hakkın yerine getirmiyorsanız, Allah'ın dininde de sorumlu olursunuz. Bağlı bulunduğunuz müessese açısından da sorumlu olursunuz. Bu dine dayanıyor yani. Takva meselesine dayanıyor. Takva nedir yani? Haramlardan iştinap etmek, farzları yerine getirmek, vaciplerde kusur etmemek, eski anlayış çerçevesinde ele alacak olursak, şüpheli şeylerden tevakkı etmek, hakkın mı değil mi mevzu, hatta bazı mubahları şüphelidir diye bırakmak zaviyesinden bakacak olursanız, bir de sizin takvanın diğer bir buğdu olarak ele aldığınız zaviyede meseleye bakılacak olursa, tekvini emirler zaviyesinden de teşri emirlerin yanında dikkatli olma mecburiyetindeyseniz şayet, mesela zamanı çok iyi değerlendirme, fedakarca çalışma, kasbilik içinde çalışma, Allah rızasına kilitlenme ve aynı zamanda olup biten şeyleri de nazar itibara alma. Bir dünyada yaşıyorsunuz. Sizi istemeyen insanlar var. Hasım cepheler var bir yönüyle. Mütedahil daireler gibi etrafınızı sarmışlar. Akıllıca davranış, bunların mevcudiyetini hesaba katarak problem çıkarmadan işi dosdoğru yürütmeye bağlıdır. Bu da tekvin emirlere riayettir. Bunlara riayet etmediğiniz zaman da şahsınıza, hizmetinize, millete bir zarar veriyorsanız bu haram mıdır, değil midir? Haram helal meselesi dinin emirleri içine girer mi, girmez mi? O zaman tekvini emirleri mütealaya alma meselesini takvanın dışında düşünemezsiniz. Bu önemli bir mesele. Hazreti Pir-i Mugan tekvini emirlere riayeti de bir vecibe gibi görüyor. Yani biz teşri emirlere belki bazen uymuşuz ama teşri emirlere uyma bir yönüyle tekvini emirleri de nazar itibar almaya bağlıdır. Evet, bu açıdan yani bir taraftan mesai çok iyi tanzim edilmesi lazım. Mesai iyi tanzim edilmesi bu dinin emridir. Başarılı olmaya götürür bizi. Yani boş zaman geçirmeme, biraz evvelki mülazalara bağlayabilirsiniz. Ne zaman dinleneceksin? Ne zaman işte iş yapacaksın? Ne zaman neyi, neyle atacaksın? Neyi neyle kazanacaksın? Ne zaman şarj olacaksın? Ne zaman deşarj olacaksın? Bunlar çok iyi planlanarak, ister metot deyin buna, çalışma metodu deyin, metodoloji deyin, isterseniz mesai tanzimi eskilerin ifadesiyle deyin, bunun çok iyi tanzim edilmesi, çok dakik olunması, saati saatin her şeyin ele alınması, zamanın kıymeti defaatle ifade edildiği gibi biraz komünistler tarafından, Marx tarafından, Engels tarafından ortaya atıldı yani. Emek ve zaman, bunlar da bir yönüyle değerler hanesinde önemli yerleri olan şeylerdir. Bunlar İslam dininde vardı da, fakat sistematik olarak biz bunları ortaya koyup bizde vardır diyememiştik bunları. Belki İbn Haldun mukaddimesinde işaret edip geçmişti. Efendim, bir diğer taraftan da mesai tanzimi, amalin taksimi, yani herkes ne iş yapacaksa orada o mesele de var. Herkes ne iş yapacaksa, nerede başarılı olacaksa, nerede rantablo olacaksa, bence onun seçimi çok önemli. Bu da şöyle böyle, o işin başındaki insanlar tarafından tanzime vabeste bir şeydir. Oturup planlarken, şu şurada çok iyi, şu şurada çok iyi, şu şurada çok iyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fetanetinin bir boyutu olarak buğut. Şimdi boyut diyoruz, o da Türkçe'de, fakat buğut Arapçadan geçme, bir derinliği, farklı bir derinliği olan. Kimi nerede istihdam edecek o mevzuda, milimi milimine isabet buyurması mevzu. Bir yere bir insan tayin etmişse değiştirme lüzumunu hiç duymamış. Çünkü kimi nereye tayin etmişse orada başarılı olmuş. Bu insanları çok iyi okuma, o güne kadar çok iyi test etme, karakterlerini çok iyi keşfetme. Mesela Halit işte, Hazreti Ebubekir'in ifadesiyle analar Halit gibisini doğuramamıştır. Onu bir şeyle istihdam ediyor ki geriye çekme lüzumunu duymuyor. Onun isteğine bina irşatla tavzif buyuruyor, Yemen'e gönderiyor. Hazreti Halit o işin insanı değil yani. Ebkariyatında Mahmud Akkat ona dahi dese de, fakat irşat mevzunda yeni 2 senelik Müslüman olmuş bir insan. O mevzuda irşatta başarılı olamayabilir. Ebu Musa Eşer Hazretleri diyor ki, sonra Efendimiz Halid'i geriye çağırdı. Çünkü orduların başında efendim birisinin bir batılının bir şeyi vardır. Yani Halid'in karşısında Anibal kumandanlık dilenebilir ancak. Şimdi onu kendi vazifesinin başına çağırıyor. Hazreti Ali'yi gönderiyor. O bir gönül insanı, bir irşad insanı. Çocukluğundan itibaren Efendimiz'in huzurunda, yanında, vesayetinde insibağı nebeviyle öyle bir münsebi olmuş ki, Efendimiz onu öyle bir boya çalmış ki, bakınca orada ona biraz diyorlar, boyu az Efendimiz'den kısa, azıcık mübareğin kilosu var, azıcık da saçları dökülmüş, ama tıpkı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, öyle diyorlar. Şimdi diyor ki, vallahi 2 gece geçmeden birdenbire halk bir üşüştü başımıza Yemen'de. Fütuhat yedhulûne fî dinillâhi efvâca. Şimdi bunlar çok önemli. Şahısları seçme, yerli yerinde kullanma çok önemli bir meseledir. Falana hiç anlamayan birisini kimyacıya fizikle alakalı bir şey yaptırma. Bir tabibe hakime düşen bir vazifeyi yaptırma. İrşattan hiç anlamayan bir insana irşat vazifesini tevdi etme. Bunlar yanlışlıklardır yani. Kabiliyetlerin çok doğru okunması, çok iyi okunması, onların yerli yerinde istihdam edilmesi meselesi bir yönüyle müşterek akla, kolektif şuura o mevzuda vabeste bir vazifedir bu. Onlar çok iyi düşünüp o insanları aralarında istişare etmeliler. Hatta şahıslar insafla, hakperestlikle beni şurayı için düşünüyorsunuz ama ben işin doğrusu yani onu çok beceremem falan arkadaş daha iyidir bu mevzuda. Daha becerikli yani. Tecrübesi var falan. Diyecek kadar da hakkın hatırını hali tutup meseleyi hakperestliğe bağlamak lazım. İşte bu da bir yönüyle kim ne yapacak o mevzuda, o işin taksim edilmesi mevzu var. Arada taavün düsturunun tesili gibi bir şey. Birbirine yardımcı olma mevzu. öyle şumurlu bir mesele, bir disiplin ki dinin emri ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi ve udvan. Düşmanlık, kötülük, fuhşiyat ve münkerat mevzuunda ortamı birinin kötü olmasına böyle müsait hale getirmeyin demektir. Ortamı o hale getirin ki o ortamda sadece iyilik duygusu, insanlık duygusu, teavün duygusu yaşanabilsin. Dolayısıyla birru takvada birbirinize destek olun, birbirinize arka çıkın diyor. Şimdi bu arkadaşların istişarelerinde o kolektif şuurun meseleyi müzakere etmesinde, bir yönüyle kanaat önderlerin o meseleyi müzakere etmesinde, ortak aklın o meseleyi müzakere etmesinde, belirleyici olmasında kendisini gösterdiği, göstereceği gibi aynı zamanda öyle bir mesele Cenab-ı Hakk'ın inayetinin de en önemli bir vesilesidir. Böyle ittifak ve ittihad edenlere Cenab-ı Hak tevfikini eksiltmez her zaman. Başlarından sağanak sağanak yağdırır. Onların başlarından aşağıya. Tevfik-i Sübhanesini sağına sağanak yağdırır. Her meselede arkadaşlarımıza yardımcı olmak, rehberlikte yardımcı olmak, idarede yardımcı olmak, tıkanan bazı meselelerde bypass yapıp orada onlara yardım etmek mevzu. Çok geniş alanlı bir taavün düsturunun tesili. Çok kolay işler işletilir hale getirilmesi demek oluyor. Ve bunlar da böyle hakiki takvaya dayanan ve dine dayanan şeylerdir. Bunları yaptığımız zaman bir taraftan dinin emirlerine riayet etmiş Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmış olacağız. Bir diğer taraftan da kendi işlerimizde başarılı olacağız. Yoksa herkes böyle kendi amatörlüğüne bağlı olarak yapmaya kalktığı işlerde bağışlayın çok falsolar yapar. Hizmete çok falso yaşatır. Ölü olacağına bence. Mümareseler değerlendirilmeli. Mümarese taatisi yapılmalı. O bilgiler bir yönüyle başkalarına da mal edilmeli. Müktesebatımız başkalarının sinelerine, dimağlarına boşaltılmalı. Onları yeterli hale getirmeliyiz. Ve dolayısıyla hepimize ait hakkullah diyebileceğimiz, hukuku amme diyeceğimiz konularda katiyen falso yapmamaya, bir fiyaskoya sebebiyet vermemeye bakmak lazım. Yani devlet işlerinde de öyledir. Devletin bünyesindeki daha küçük değişik birimlerde de öyledir. Özel müesseselerde de öyledir. Hizmete müteallik meselelerde de, ister eğitim faaliyetleri gören, ister daha başka şekilde değişik yerlere el uzatan, değişik alanlarda, birimlerde hizmet veren arkadaşlara ait hususlarda da öyledir. Mutlaka ona dikkat etmek lazım yani. Zaman çok kıymetlidir. Başkaları işlerini ona göre planlamışlardır. Sizin hakkınız yoktur onların orada sizi bekleme adına zamanlarını o kadar insaf israf etmeye, ettirmeye hakkınız yoktur. Yani meselenin bir bu yanı var. Bazı işler vardır ki yani onlarda yarım saat bir teakkur, bir rötar o mevzuda yapılması gerekli olan şeyin yapılmamasına sebebiyet verebilir. Önem meselenin bir yanı bu. Bir onların hakkını yeme var. Bir de çok küçük bir rötar orada çok ciddi zayiata, olumsuzluklara, negatif şeylere sebebiyet verebilir. Bir de zımni olarak bu bir taahhüttür. Falan saatte ben oraya geleceğim demek Allah'a karşı. لِمَ تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ kategorisine girer. Ne diye yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz, söz veriyorsunuz. Sebebi nüzulda da zaten öyle bir şey vardır bunun. Yani sebebi nüzulun ötesinde taalluk ettiği alan çok geniştir ama fakat sebebi nüzulda verdiği sözü tutmama meselesi vardır. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetin. Bu açıdan Allah indinde mesuliyeti mucib bir şeydir. Söz vermişse mutlaka orada mutlaka o dakikada gidip oraya ulaşması lazım. Ne yapıp yapıp. İşini ona göre tanzim etmesi lazım. Sabahtan ona göre kalkması lazım. İcabında bir değişiklik oldu yani. Bir trafik problemi oldu. Şu oldu bu oldu. Telefon edip aynı zamanda özür dilemesi bu arkadaşların da oraya erkenden gidip zamanlarını israf etmelerine sebebiyet vermemesi esas olmalı. Çok önemlidir. Bu bakımdan o mevzuda da zamanın bir kıymeti vardır yani. Hem o arkadaşların zamanın kıymetini takdir etme, hem bizim bize ait olan zamanın o parçasını israf etmeme hem de verdiğimiz sözde hulf etmek suretiyle lime tekulune ma la tef'alun tokatını yeme, Allah tarafından bir tokat yeme gibi riskli yanları var bunların. Bu duruma düşmemek için böyle dakikasında, saatinde oraya gitmek lazım. Hatta saatinden evvel, dakikasından evvel gidip kapının önünde beklemek lazım. İrticalinin bir yönüyle dağınıklığına sebebiyet vermeden görüşeceğimiz, edeceğimiz şeyleri kemali ciddiyetle bir işimiz gibi benimseyerek onları not etmek lazım. Aklı selimle, hissi selimle, kalbi selimle not ettiğimiz şeyler bizim için çok önemlidir onu. Ben yarın veya öbür gün bir toplantıya iştirak edeceğim. Toplantıda görüşülecek konular şunlardır. Ben de şunları orada arkadaşıma arz etmek istiyorum deyip Bismillah ve billah ve minallah ve ilallah deyip onları not etmesi lazım. Böylece belli bir çerçeve içinde kalır mesele. Öbür türlü o dedi ben dedim, o dedi ben dedim, o dedi ben dedim. İrticalinin böyle bir dağınıklığa götürmesi meselesi vardır. Orada hisler de devreye girebilir. Oysa ki not ettiğimiz şeylerle biz bir açıdan kendimizi de bağlamış oluruz. Salim akılla tespit ettiğimiz o şeyler, salim aklın sesi soluğu olması itibariyle, iyi bir anda tespit ettiğimiz o şeyler, onun sesi soluğu olması itibariyle çok defa o çerçevenin dışına çıkılmaz. İsrafı zamana gidilmez. Bunu kıtmir, değişik vesilelerle arkadaşlara her defasında anlattım. Hatta dahası şunda da yani. Telefonla konuşuyorsunuz. Yani telefona kadar bence yazılsın, not edilsin. Ondan sonra konuşulsun orada. Ne zaman israfı olsun, ne para israfı olsun orada, ne de karşı tarafın onca zamanını alalım yani. Bana yarım saatte anlatılacak şey, bana göre yani 2 dakikada anlatılabilir. Fakat onun hazırlanmadığı, zihninde istihsar etmediği, komse etmediğinden dolayı dağıtıyor, dağıtıyor, dağıtıyor, dağıtıyor böyle, tekrar ediyor. Evet, imkan olsa yani her şeyde bir disiplin cemaati, disiplinlerin hareketi olarak bence her şeyde bu disiplinleri hayata geçirerek, ikame ederek bence hep disiplinli olsak, hep disiplinli yaşasak, disiplinli konuşsak, disiplinli otursak, disiplinli kalksak. Allah inayetimizi üzerimizden eksik etmesin.